Vente vindo, vente vindo, que eu tamén me vou andando. Fixen a camana polla, o vento vai malevando, o vento vai malevando, ai alala, ai alala. Xa cunha marín, xa pasei o mar, xa comi laranxa, do teu laranxa, do teu laranxa. Bueno, pois xa temos outro participante, colaborador, cooperante con nosto aquí no noso programa Sempre en Galicia. Aí está, témolo en directo. Moi boas tardes, Quique. Moi boas tardes, Quique. Parece que non lle deche permiso. É o non vos veixo, pero bueno. Como veixo a xolo de extremo izquierdo, de extremo dereito, pando pola banda dereita. E outro... Armando non, Armando non o vexo. Como que non? Tens que velo. Pois non o vexo, ponme unha R aquí no centro do... Sí, iso é por Radio Cornellá, pero aquí o carón tens que ter aí a... Sí. Bueno, o vexo, agora vexo a Armando. Pois pues iso. Bueno, que a ver, agora ampleen un pouco, sí, agora vexo a Armando. Bueno, pois pues vale, benvido... moitas gracias por acompañarnos. Escoita, quería che preguntar como foi esa Semana Santa. Bueno, pois a Semana Santa aquí en Navia non é tan santa porque celebrase o Venre Santo. Lembro de rapaz, non, que celebrabas unha procesión a dos caladiños, non? Además, sí, era bastante caladiño. Bueno, a mí era caladiño. Lembro que se rezaba, bueno, rezaba, no, cantabas unha canción maragata, porque aquí hubo sentimientos de maragata. Sí, está perto, sí. Indagando. E claro, como non había luz, pues bueno, daballe certo cromatismo a sí. Cousa, porque levábamos velas con capirucho e tal. Ah, sí, entonces, sí, unhos faroles, pues, verdad. A procesión era longa, na igrexa casi a Pontevella, pois pues, chegaba a procesión de dando voltas. Unhos faroles que ao final pegaban uns cos outros para arder, sí. Non? Sí, porque se facían dúas filas, normalmente unha para homens e outra para mulleres. Sí, claro. Naqueles tempos, pues, bueno. Navia sempre fomos así un pouco tafradiantes, xa na miña xeneración pois facíamos guateques clandestinos por Semana Santa, pero non por nada, pero é que cando nos víamos a xuventude. Claro. Agora, pois, claro, uns viñan de Madrid, outros de Barcelona, outros okay, tal, claro. Bueno, pois, sí. Aí andaba a cousa, non? Claro. Aí andaba a cousa. Entón agora faz a festa da Troita, o Vernes Santo. Ah. Da Troita. Que bueno, ve moitísima xente, veo, sí. Estaba teigado o povo de hombre, xente, tanto que sí. Moito coche, moita xente, o tempo axudou tamén. Sí. Bueno, pues, en fin, para que o comercio da vila pues foi importante, no? Hombre, claro. Un evento importante. E logo, pues, por demais, entón, eu lembro que baixei a tomar un café, desde logo que a cousa, digamos, de unha perspectiva cristiana, perdeuse totalmente o que a cuestión, digamos, lúdica que había, non? Porque como era unha cousa imposta, eu que teño amistade con Don Manuel, co cura, pois, o día de Xoves Santo, pois tomei un café, entrei. Estaba a iglesia, os curas, dixenlle, bueno, estamos os curas, solo faltan as monxas aquí. temos dúas monxas aquí en galego, non? Sí. Que veñen e son boas persoas, por certo. Sí. Bueno, empezamos a lerer xustamente aos curas, estuvamos lereando os dous oliños, ali pois pues, casi dúas horas e pico de lo divino e de lo humano. A verdade é que Certo que, bueno, aquela era unha imposición, non? Todo aquello, sí, aquela parafernalia, todo eso que se monta, incluso, pues, eu, a mí non me gusta moito todas esas prestigiosas e tal, porque é unha cuestión de negocio, de turismo e tal. Pero, non sei, tamén a cuestión, pues, claro... Sí. Naqueles tempos era imposto, viñan polas casas chamar a xente e o que non iba, pues, hasta te denunciaban, a que non te pillaran, sí, traballando. Entón, pues, bueno, unha xente, independientemente dos valores espirituais que teña, sí, cada un, pois, pues, sí, pues, non acostuma a verdade, non sei quen fora o presidente, uh-huh, do goberno, non sei se fora Felipe González ou algún deles, dice, bueno, que eu era católico, pero que a iglesia fixeme apostatar de porque a unha forma. Pero bueno, hoxe temos, penso que o Papa que hai hoxe é bastante máis humano, que e transmite bastante mellor, digamos, sacios que sí, sí, políticos, sí, a partidos políticos, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, preguntaba Xulio pola Semana Santa. Bueno, abriuse a veda da pesca, viñeron tamén moitos pescadores. Non son as propiamente as troitas que había antes na Navia, porque son troitas que botan, que pesan moitísimo. Claro, venxe alguén por aí, mira, xa ten unha troita de 2 kilos. Nunca na Navia houve troitas de 2 kilos, pero bueno, é a ilusión, non? Soltan unhas cuantas por aí e tal, pero sí, bueno, falle esa ilusión e collenas e veñen pescadores, siguen vindo porque como era unha tradición, era un río troiteiro importante. Bueno, é un pouco que foi por a zona. Mm-hmm. Nevou nas altas cotas estes días, falta fai porque é bo que neve, porque claro, por as fontes, pues, senón vendrían sin auga, non? Claro. Ademais, é necesario a... pero por demais, ahora estamos casi nun tempo un tanto invernizo, non? Pero sí, pero sí que fai frío, fai un pouco de frío e tal, uh-huh, refrescou, pasamos de un tempo casi de... casi, bueno, moi propio do mes de abril, non? De primavera a tal con floretal a casi de inverno, non? Uh-huh. Teño medo de que as miñas cerdeiriñas que iban moi ben que me veñan a xa de máis fastidio, pero bueno, bueno. Digo que teño medo eu e bueno, medo que tampouco é medo, esa mágoa, non? De que se me estropeen, pero non sou eu, non? A maioría de xente que votou xa algunos votaron a pequena hortaliza, non? Os pedantos, sí, claro, claro, tomates, todo isto, pois bueno, pues, algúns xa adiantaron un pouco a votalos, xa se lles queimaron tamén. Claro. Bueno, que tampouco van tan caros a cocen de volver outra vez a... Sí. Un poquinho máis de paciencia, un poquinho máis de paciencia e a intentalo, claro que sí. Efectivamente. Vale. Pois, non sei que máis eventos hai por aí, de eventos culturais, bueno, houve aquí, sí, ahora lembro, houve aquí na... A deusa Navia fíxose un homenaxe aquí na praia. Bueno, viñeron unhos gaiteiros e tal, bueno, a comitiva, digamos, oficial do concello, uh-huh, toda a fraternalia esta que se monta. Bueno, pues, sí, está ben. Vale. É unha figura que fixo Pavel, ya, sí, o Ferreiro este ruso, ¿no? Ruso que tenemos aquí, que bueno, que sea como si fuera la familia. Sí. Ya muller, pues bueno, tuvieron por ahí un vino así un poco de enderechos, porque no me llegué, pero bueno, de también a casa había sido un poco así. Sí, montaje, muy bien. Bueno, muy bien. Ben, logo puxeron tamén unha parella de vacas na rotonda de Barquiabel, que dixábamos nos a entrada cando se colle para Lugo, pois pues, tamén feito por eles unha parella de vacas en escultura, escultura de ferro, logo entón. Sí. Unha escultura de ferro, exactamente. Moi ben. É un home, un artistaza, non? Unha persoa que... É un artistaza. Pois pues, sí, ademais unha gran humanidade, tanto el como a muller, adaptáronse bastante ben aquí a zona. Sí. Porque eles penso que viven en Barcia, verdad? Sí, viven en Barcia, ten ali o taller de momento. Pues, sí. Quixo mudar aí para Barreiros e tal, pero bueno, collelle tanto aprecio isto como lo retornou outra vez por aquí. Tuve uns días aí por a costa, pero volveu outra vez. Sí. Bueno, ten intención de quedarse por aquí, pero ten tamén familiares tamén e tal, e todo co asunto este da guerra e tal, pois pues, tamén veo miñan familiares para aquí. Ah, claro. Muy bien. É o que pasa nestas desgraciadas guerras que non valen para nada. Vale, pero nada, en este caso pues bueno, este rapaz pues parece que bueno, este rapaz non aparella, non, porque sí. Ela é rusa e el ten o ten familia directa de Ucraína ou claro, sí, claro. Sí. Eso pues, bueno, y eso afecta moitísimo. E a canción sí. Pues esta xente está co corazón partido, como si claro. En España, pues, empezáramos a trancazos unos con otros. Pues, sí, bueno. Bueno, non vos teño moito máis que decir. Bueno, pois pues mira, se queres participar, vamos a poñernos en contacto con unha poeta, Rosalía Morlán, que está asinando libros precisamente aquí en Cataluña. É unha muller que xa tivemos ocasión de falar con ela noutra ocasión. Entonces queremos preguntarlle como vai ese traballo o que está facendo. O noso técnico ten preparado un bocadiño de música e de seguida conectamos con ela. Si te parece, se queres preguntarlle algunha cousa, estamos aí con ela. Vamos a la actual, pois. Conectamos. Ajo la que venga noite.